Ewa Tańska. Ratownik widział zwierzę. Dziecko było na kółku przy czerwonej już boi przygranicznej. Widzieli moment, kiedy dziecko wpadało do wody. No niestety w pasie brzegowym jest dosyć czarna woda tutaj, bo tak powiem słaba widoczność przez glony była. Kiedy wlecieli, no to już nie było widać dziecka po prostu na powierzchni. Na pomoc ruszyli wszyscy ratownicy, którzy pracowali na plaży. Znaleźli chłopca po blisko 30 minutach. No niestety, w trakcie od razu była intubacja robiona i reanimacja, zawołane lotnicze pogotowie ratunkowe, karetka na plaży. To już czynności podejmował i lekarz, bo był też lekarz na plaży, który się od razu zgłosił, ratownicy. Czynności trwały prawie 40 minut, reanimowano dziecko. Niestety chłopca nie udało się uratować. Przy włoskiej wyspie Giglio rozpoczęła się finałowa faza operacji przed odholowaniem wraku statku Costa Concordia. W styczniu 2012 roku wycieczkowiec uderzył tam w podwodne skały. Zginęły 32 osoby. Teraz trzeba statek ustawić na wodzie, aby mógł wyruszyć w ostatni rejs. To operacja wymagająca niezwykłej precyzji. Najpierw z 30 zbiorników zamontowanych wokół burt zostanie wypompowana woda, a gdy wypełnią się powietrzem, wrak podniesie się do wysokości, która umożliwi jego transport. Wciąż jednak kilka pokładów pozostanie pod wodą. Operacja zakończy się przed południem i wtedy będzie można realnie ocenić perspektywy czekającej statek żeglugi. Costa Concordia nie odbędzie tej ostatniej drogi o własnych siłach. Wrak statku, ustawiony w pionie we wrześniu ubiegłego roku, ciągnąć będą dwa oceaniczne holowniki. On sam zaś utrzyma się na powierzchni dzięki specjalnym zbiornikom przymocowanym po obu stronach kadłuba. Ostatni rejs Concordia rozpocznie 21 lipca. Oblicza się, że przebycie odległości do Genui, wynoszącej 190 mil, zajmie 5 dni. W Genui, gdzie wycieczkowiec zbudowany został 8 lat temu, odbędzie się jego demontaż, który potrwa około roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To było nie tylko bicie światowego rekordu w śpiewaniu piosenki kolejowej. Przed zabytkowym dworcem w Kasinie Wielkiej około 1250 osób zaśpiewało wspólnie Jedzie pociąg z daleka. I w ten sposób mieszkańcy, miłośnicy kolei oraz fani Beskidu Wyspowego walczyli o wznowienie kursów pociągów na linii między Chabówką a Nowym Sączem. Śpiewanie kolejowych szlagierów ma przekonać władze PKP w Warszawie, że warto zainwestować w regularne kursy pociągów na malowniczo położonej linii kolejowej. Zdaniem Macieja Kwaśniewskiego z inicjatywy Lokomotywa uruchomienie pociągu retro dla turystów przełoży się na zyski dla lokalnych przedsiębiorców. Widzimy w tym gigantyczny potencjał, który może wpompować w ten region tysiące turystów. Jednak władze polskich kolei tego nie dostrzegają. Coś jest z tą koleją, po prostu panowie tam pobudka, halo. Mówi Waldemar Domański, organizator akcji. Malownicza trasa o długości 77 km wybudowana w XIX wieku jest w opłakanym stanie. Zarasta trawą, drewniane podkłady próchnieją, a tory pokrywa rdza. Kasina Wielka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W tym roku jedzie pociąg z daleka, w zeszłym roku wsiąść do pociągu byle jakiego, co za rok. Co zaśpiewać? Czekaj, jeszcze jakieś są kolejowe. To ja zaraz pomyślę, a redaktor opowie, Michał Gąsiorowski o sporcie. Po 90 minutach było 0-0, po 105, 0-0, po 117, też 0-0 i wtedy właśnie kapitalną akcję lewym skrzydłem przeprowadził Szyrle, dośrodkował do Mario Gecego, a ten przyjął piłkę na klatkę piersiową i od razu z powietrza strzelił obok zaskoczonego Romero. Niemcy zostali po raz czwarty mistrzami świata. W finale po dogrywce wygrali 1-0 z Argentyną. Mieli świetny i bardzo wyrównany skład, uważa były selekcjoner naszej reprezentacji Jerzy Engel. Gra oparta o zespołowość, o to, że również ci, którzy wchodzą z ławki rezerwowych, to tylko jest ławka rezerwowych, ale oni są gotowi do wejścia. Niemcy mieli naprawdę bardzo dobrych piłkarzy wchodzących z ławki rezerwowych, którzy zawsze coś dołożyli dla zespołu, nową jakość, a z reguły zdobywali bramki. I w finale też akcję zrobił Schirrle, a bramkę zdobył Götze. Obaj piłkarze weszli z ławki rezerwowych na boisko. Najlepszym piłkarzem turnieju został Leo Messi, który nagrodę odbierał jak uczeń świadectwo z jedynką i brakiem promocji do kolejnej klasy. Za najlepszego bramkarza uznano Manuela Neuera, a królem strzelców został Rodriguez z Kolumbii. Niemcy zostali pierwszą europejską drużyną, która wygrała Mistrzostwo Świata w Ameryce. Dodam jeszcze, że nagrodę dla drużyny grającej najbardziej fair zdobyła Kolumbia, a dla najlepszego młodego piłkarza Paul Pogba z Francji. Słuchacz pytał, co z golem turnieju? można głosować. A, jeszcze można głosować. Ja zagłosowałem na Van Persiego, tego, który leciał jak Superman. Latającego. Właśnie. Co poza tym w sporcie? W Ekstraklasie Żużlowej Unia Leszno wygrała z Wybrzeżem Gdańsk. Sparta Wrocław pokonała Falubac Zielona Góra, a mecz Stali Gorzów z Unibaksem Toruń został przełożony z powodu opadów deszczu. Dwa medale zdobyli Polacy na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie w Brandenburgu. Srebro zdobyły Karolina Naja i Beata Mikołajczyk, a brąz wywalczyli Tomasz Kaczor i Wincent Słomiński. Niemiec Tony Martin wygrał po samotnej ucieczce 9. etap Tour de France. Nowym liderem został Francuz Galopin. Trzeba przyznać, że dobre nazwisko jak na lidera Tour de France. Michał Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej spadł z 4. miejsca na 6. Hiszpan Marc Marquez nie ma natomiast sobie równych w MotoGP. Tym razem wygrał w Niemczech, a na metę wjechał przed swoimi rodakami Danim Pedrosą i Jorge Lorenzo. To jego 9. kolejny wygrany wyścig. Coś niezwykłego. Było takie pytanie, jak sobie poradzić z pustką po mundialu. Ale już nie będzie pustki, w środek gra Legia w eliminacjach, a zaraz... A w piątek zaczyna się Ekstraklasa. Pierwszy mecz w piątek pod Beskidzie z Pogonią. Która drużyna będzie Argentyną, która Niemcami? Proszę sobie wybrać. Ja stawiam na dogrywkę. A czy pan zawodnik Galopeon będzie dzisiaj jechał? Nie wiem, czy dzisiaj nie mają dnia przerwy, muszę to sprawdzić, ale nawet panu Galopę należy się czasami przerwa. Nie, oczywiście. Ranek pogodny, w ciągu dnia zachmurzy się i miejscami przelotnie popada. Po południu możliwe burze, lokalnie z gradem, najwięcej słońca na Mazowszu, Kujawach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od 22 stopni w Szczecinie, 23 w Koszalinie i Kołobrzegu, 24 w Trójmieście, Elblągu i Białymstoku, 25 w Toruniu, Grudziądzu i we Włocławku, 26 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 27 w Tarnowie, Bielsku-Białej i Opolu, do 28 stopni w Lublinie i Rzeszowie. I wymyśliłem dwie piosenki. Z Krakowa do Jeleni Osobowy się toczy. To jest jedna piosenka. Och, jak ja uwielbiam tę piosenkę. A druga to jest Jedzie pociąg, jedzie do Szklarskiej Poręby. Jedzie. No, oczywiście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. Tablet Samsung Galaxy Tab 3, modem 3G, pamięć 8 giga za 699. Lodówko-zamrażarka Ravanson, 83 cm za 490. Smart TV LG, 42 cale, 3D, 500 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Fenomenalny pomysł na lato w Lidlu. Po pierwsze, arbuzy. Jedz dużo soczystych i orzeźwiających arbuzów z Lidla. Tylko 99 groszy za kilogram. Po drugie, sałatki. Jedz lekkie, świeże sałatki z ziołami. Bo teraz w Lidlu bazylia, rukola i inne zioła taniej aż o 20%. I po trzecie, pomyśl tylko, jak mało cię to wszystko kosztowało. Arbuzy 99 groszy, a zioła aż o 20% taniej. No i co? Od razu ci lżej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 7. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Pan Mariusz napisał: jestem wykończony. Jadę do pracy. Pozdrawiam z Berlina. I to wszystko tłumacz. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Cause here comes the shame, here comes the shame. To była nasza piosenka dnia, Sia. Zapraszamy do Trójki. 14,5 minuty po siódmej. Gryźć trawa i za wszelką cenę miażdżyć przeciwnika, czy może widząc jego słabość odpuścić? Takie dylematy nieraz mają sportowcy, również piłkarze. Podczas tegorocznego mundialu było tak w meczu Brazylii z Niemcami. Jeden z piłkarzy drużyny niemieckiej. Podobno w przerwie, gdy Niemcy mieli na koncie już 5 bramek, a Brazylijczycy żadnej, zasugerowałby odpuścić i doszczętnie nie pogrążać rywali. Ale to nie pierwszy raz, gdy się tak działo. Podczas finału Euro 2012 było podobnie, gdy Włosi grali z fenomenalnymi Hiszpanami. Pod koniec już spotkania, kiedy Hiszpanie prowadzili z Włochami 4-0. Krzysztof Budka z Przeglądu Sportowego. Kiedy już wszystko było wiadomo, że Hiszpania po prostu zagrała jak z nut, Włosi nie mieli prawa tam nic zrobić. Hiszpańscy piłkarze podeszli do sędziego Pedro Proensy z Portugalii i poprosili go, by nie doliczał do regulaminowych 90 minut żadnego czasu, by uszanować Włochów. I sędzia rzeczywiście przychylił się do tej prośby. Skończył po 90 minutach mecz. No rzeczywiście Włosi wyglądali wtedy dokładnie tak jak Brazylijczycy w półfinale w meczu z Niemcami 2 lata później. Cała historia sportu na tym się opiera. Stefan Szczepłek, dziennikarz sportowy i komentator. Z jednej strony zasada fair play, czyli walczymy tak, żeby przeciwnika pokonać w sposób godny, a z drugiej strony, jeśli widzimy jego słabość, to czy powinniśmy mu, kolokwialnie mówiąc, odpuścić, czy nie? Słynny polski pięściarz Zbigniew Pietrzykowski, który zmarł niedawno, mógł wygrywać wszystkie swoje pojedynki przez knockout, a rzadko to robił, widząc, że przeciwnik jest słabszy i może go pokonać na punkty. I mimo, że publiczność na meczach bokserskich specyficzna domagała się tej krwi, Pietrzykowski przeciwnika oszczędzał. Jeżeli decyzja o tym, że nie za wszelką cenę, że trochę odpuszczamy. Natalia Pukszta, psycholog sportu. Wychodzi od całej drużyny i cała drużyna się na to zgadza i tak naprawdę to drużyna przychodzi do trenera i mówią, trenerze, taka i taka jest nasza decyzja. To podbudowuje ducha zespołu i takie morale zespołu i poczucie wspólnoty. Był taki przypadek z roku bodajże 1952. Do Polski przyjechała reprezentacja Węgier, wtedy najlepsza na świecie, i do przerwy prowadziła z naszą drużyną 5-0. I wtedy podobno ktoś poszedł z kierownictwa, nawet nie piłkarzy, do szatni węgierskiej, no w końcu Węgrzy zaprzyjaźnieni z nami, i poprosił, żeby nie strzelali więcej, bo jeśli Polska przegra różnicą jeszcze większą, to nas nie wyślą na Igrzyska Olimpijskie do Helsinek. Po przerwie Węgrzy nie strzelili już żadnej bramki, a dali nam wbić jedną honorową. Są też pewnie przykłady, gdzie mamy brak tego szacunku. Mam na myśli strzelanie plecami, piętą. Tak, oczywiście. Rywali uwielbiali swego czasu upokarzać piłkarzy z Ameryki Północnej, Kolumbijczycy. Pamiętamy bramkarza René Higuita, który wdawał się w dryblingi z rywalami, próbował ich ośmieszać, bronił tak zwanym skorpionem. Kiedyś zdarzyło się chyba właśnie w Brazylii, nie wiem, czy to nie dotyczyło przypadkiem Garinczy, że on po prostu przedryblował wszystkich swoich przeciwników i ustawił piłkę za linią bramkową, zamiast powiedzmy kopnąć ją z całej siły. Czym innym jest przegranie meczu, kiedy przeciwnicy ewidentnie naśmiewają się z nas w trakcie meczu. To jest deprymujące? Tak, to może być deprymujące, ponieważ to przeciwnik pokazuje, że nie jesteśmy nic warci. Ten sport nie powinien być tylko bezlitosną walką, wszelkimi możliwymi sposobami, metodami tylko po to, żeby wygrać, ale można w tym wykazać jakieś takie, no powiedziałbym, no, ludzkie odruchy. Są drużyny i są zawodnicy, którzy jeżeli widzą, że zawodnik ich lekceważy, czy wręcz okazuje litość, nie odczytują tego jako szacunek, tylko wręcz przeciwnie. Według mnie zawodowy sportowiec nie powinien znać takiego pojęcia jak litość. Znaczy, mam na myśli oczywiście typowo sportową rywalizację. Nie mam tu na myśli, jak się komuś może wydarzyć krzywda na zdrowiu, bo to nie o to chodzi. Zawodowy sportowiec ma z rywalem, jak sama nazwa wskazuje, rywalizować. Jeżeli my dzisiaj jesteśmy w stanie wygrać z Brazylią 15-0, to wygrajmy z nią 15-0. Tęśni, oczywiście jesteśmy w stanie. To były piękne mistrzostwa, a tematem zajął się Kuba Witkowski. 19 minut po 7, za chwilę po raz kolejny prasa. A jeśli chodzi o piosenki kolejowe, a to jeszcze przypomnieliśmy sobie takie nagranie. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał: na razie wsiadamy. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał: na razie jedziemy. Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Coś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał: więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał: na razie tu, gdzieśmy wsiedli. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata. Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Historia pewnej podróży, Grzegorz Turnał i głos. 21,5 minuty po 7. Maja Borkowska. W Pulsie Biznesu artykuł: fiskus musi bardziej przyłożyć się do pracy. Coraz więcej odwołań od wadliwych decyzji skarbowych, porażki w sądach, niejasne prawo. Spada zaufanie do organów skarbowych, alarmuje NIK. Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy zbadała, czy skarbówka przestrzega praw podatników, traktuje ich przyjaźnie, nie nadużywa prawa i przewagi jako organ państwowy. Pod lupą Izby znalazły się kontrole i postępowania podatkowe prowadzone przez 12 urzędów skarbowych, działalność 6 izb skarbowych. oraz nadzór Ministerstwa Finansów nad podległym mu aparatem. Wnioski: Fiskus ma wiele powodów do bicia się w piersi. Jednym z najważniejszych ustaleń kontrolerów NIK jest wyraźny wzrost liczby odwołań od decyzji organów skarbowych. W pierwszej połowie 2013 roku podatnicy zaskarżyli aż 30% decyzji wydanych przez organa pierwszej instancji, co oznacza 10-procentowy wzrost niezadowolonych z rozstrzygnięć Fiskusa w porównaniu z rokiem poprzednim. I o tym w artykule Fiskus musi bardziej przyłożyć się do pracy w Pulsie Biznesu. W Rzeczpospolitej kłopotliwy konkurs MEN. Do końca sierpnia do szkół powinny trafić darmowe podręczniki, ale ministerstwo nie wie, kto je dostarczy. Procedury wyłonienia dostawcy podręcznika dla pierwszoklasistów ruszyły w resorcie w kwietniu. Konkurs został formalnie ogłoszony 10 kwietnia, a 5 czerwca otworzono oferty. Minął ponad miesiąc, a zwycięzcy nie ma. Dlaczego? Bo według informacji Rzeczpospolitej najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Alfalogis, której właścicielem są wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, przeciwnik darmowego podręcznika. O zamówienie ubiegały się 4 firmy. Jedną z nich jest spółka Alfalogis, firma logistyczna w 100% należąca do wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, jednego z liderów rynku podręczników. Spółka istnieje od 2006 roku. Wcześniej przez przeszło 50 lat tworzyła pion logistyki w wydawnictwach. Firma chwali się, że jest w stanie przygotować i wysłać 20 tysięcy paczek dziennie. Konkurs wymagał od oferentów doświadczenia w realizacji 2 zamówień polegających na dystrybucji paczek do 5 tysięcy odbiorców. Z protokołu postępowania konkursowego wynika, że Alfalogis złożyła najkorzystniejszą cenową ofertę wykonania usługi, a ponieważ jedynym kryterium wyboru była właśnie cena, konkurs powinno wygrać. Problemy zaczęły się, gdy ktoś w ministerstwie skojarzył, że Alfalogis to spółka należąca do wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, czyli mówiąc obrazowo w oczach MEN wroga rządowej koncepcji darmowego podręcznika, mówi informator Rzeczpospolitej. To właśnie Rzeczpospolita zamieszcza ten artykuł. Dziennik Gazeta Prawna, szturm na e-księgi wieczyste. Dokładnie 960 300 wejść do elektronicznych ksiąg wieczystych, czyli EKW, zanotowano od 1 do 7 lipca Ministerstwo Sprawiedliwości. Od początku miesiąca księgi można nie tylko przeglądać, ale też składać przez internet wnioski o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z księgi. Mają one taką samą moc jak dokument wydawany przez sąd. Tylko w dniu uruchomienia systemu EKW zanotowano w nim ponad 235 tysięcy przypadków wglądu do ksiąg wieczystych oraz 472 opłacone i zrealizowane wnioski o wydanie dokumentów. Tak duże zainteresowanie systemem nie dziwi osób związanych z rynkiem nieruchomości. To ułatwienie dla osób, które chcą kupić nieruchomość. Mogą na przykład sprawdzić, czy na działce, na której deweloper buduje interesujące ich mieszkania, są jakieś obciążenia, czy jest to własność lub użytkowanie wieczyste, wskazuje Marcin Jańczuk z Ogólnopolskiej Agencji Nieruchomości Metro House. Nowe funkcje EKW mogą oznaczać też duże zmiany dla dłużników, bo dają one komornikom znacznie więcej możliwości przeszukiwania ksiąg, między innymi przez imię i nazwisko oraz numer PESEL i REGON właścicieli. Szturm na e-księgi wieczyste, ten artykuł w Dzienniku, Gazecie Prawnej. I jeszcze Polska The Times. Francuscy producenci win ukarani za swoją chciwość. Uchodzą za arystokrację świata win. Sławy i fortuny przysparza im nektar tak wyśmienity, że sprzedają go, zanim jeszcze zostanie rozlany do butelek. Ostatnio jednak najznakomitsze winnice w Bordeaux notują spadek zainteresowania swoimi produktami, a wszystkiemu winna jest ich chciwość. Regionalny dziennik alarmuje, że najlepsze winnice odnotowały drastyczny spadek sprzedaży wiosną, gdy na rynek trafił trunek z rocznika 2013. Sprzedaż w topowych winnicach regionu Bordeaux, w tym Château Lafite, spadła, bo producenci znacząco podnieśli ceny w przeświadczeniu, że Chińczycy nadal będą kupować niedojrzałe wina. Tymczasem połączenie kryzysu korupcyjnego w Pekinie i zachodniego oburzenia z powodu chciwości producentów z Bordeaux zaowocowało spadkiem zainteresowania coraz droższymi winami. Zdaniem ekspertów rynku wina, jeśli ten rocznik nie okaże się wyjątkowy, wielu producentów i handlowców upadnie. Konsumenci uznali, że producenci są aroganccy i odwrócili się od Bordeaux. Francuscy producenci win ukarani za swoją chciwość, o tym artykuł w Polska The Times. A informowała o tym Maja Burkowska, 227 trójek. Ostatnio wyjaśniłem sprawę źle zakupionego biletu i usłyszałem od pani w okienku na stacji kolejowej: nie sztuką jest kupić bilet, sztuką jest dojechać. Chciałem pozdrowić wszystkie panie w okienkach w Polsce. Szczerość w naszym klubie to norma. Mam nadzieję, że na tegoroczny OFF-Festiwal dojadą państwo spokojnie. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank. Mecenas OFF-Festiwal Katowice 2014. Mam dla Państwa dwa podwójne karnety na tegoroczny OFF Festival 73533. Proszę przygotować taki numer SMS-owy 73533. To będzie pytanie na kreatywność. A proszę dokończyć zdanie. The Jesus and the Mary Chain kojarzą mi się przede wszystkim z... No i tutaj Państwo już dokładają swoje 3 grosze, a właśnie koszt 3 zł 69 groszy 73533. Rozwiążemy i ktoś otrzyma podwójne karnety przed 9. Pytanie jeszcze przypomnimy. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Pytanie przypomnimy, przypomnę, a rozwiązanie przed 9, a za 2 minuty skrót wiadomości. Zapraszamy do trójki, audycja poranna, 7.30 dokładnie. I Radosław Mróz. W cieniu mundialu spotkanie kanclerz Niemiec i prezydenta Rosji w Rio de Janeiro rozmawiali o konflikcie na Ukrainie. Jak informuje rzecznik Kremla Angela Merkel i Władimir Putin, byli zgodni co do tego, że sytuacja ma tendencję do pogarszania się. Opowiedzieli się za pilnym zawieszeniem broni oraz wznowieniem działalności grupy kontaktowej, która ma wypracować porozumienie oraz załagodzić sytuację na wschodzie Ukrainy. Życiu posła PSL-u rannego w wypadku nie zagraża niebezpieczeństwo. Zbigniew Sosnowski trafił do szpitala. Do zdarzenia dwóch samochodów doszło wczoraj w Szychowie, w Kujawsko-Pomorskim. W trakcie wyprzedzania ciągu pojazdów, z tego ciągu pojazdów inny kierujący również rozpoczął manewr wyprzedzania, doszło do zderzenia pojazdów. Informował Jarosław Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Poza posłem ranne zostały jeszcze 3 osoby. Wszyscy trafili do szpitala. Medycyna, filologia, politechnika to studenckie hity. Choć uczelnie wyższe odczuły skutki niżu demograficznego, prestiżowe kierunki nie narzekają na brak kandydatów, donosi Gazeta Wyborcza. Lekarz i stomatolog. Z tymi zawodami przyszłość wiąże rekordowo wielu tegorocznych maturzystów. Najbardziej oblegana jest stomatologia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Aż 52 osoby na jedno miejsce. Oblegane są także nietypowe filologie. O jeden indeks na filologii norweskiej na Uniwersytecie imienia Mickiewicza w Poznaniu stara się aż 28 osób. Z kolei Politechnika Wrocławska to jedna z nielicznych uczelni, gdzie kandydatów do studiowania było więcej niż przed rokiem. Złożyli 19 tysięcy aplikacji. Kolejne informacje w Trójce już o 8. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Niemal 500 000 osób skazanych na umowy czasowe, mimo że powinny mieć stały etat. Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że co siódma umowa o pracę jest zawierana na okres ponad 5 lat, co czwarta na co najmniej 3 lata. Ale zdarzają się przypadki, gdy czasówki obowiązują przez 10 lub nawet 20 lat. Takie przypadki inspekcja wykryła podczas ubiegłorocznych kontroli. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, zmiany przepisów ukrócających takie praktyki resort pracy ma przedstawić do końca miesiąca. Kolejna runda negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi na temat transatlantyckiego porozumienia handlowego. To już 6 odcinek w tym serialu, który może przynieść Unii 120 miliardów euro. Tym Beata Płomecka. Podczas rokowań Bruksela ma zabiegać o zniesienie ograniczeń w eksporcie amerykańskich surowców energetycznych do Europy, zwłaszcza gazu. Stany Zjednoczone jednak nie chcą rezygnować z systemu licencji. Każdy producent w USA, który chce sprzedawać surowce poza granicami, musi otrzymać specjalne pozwolenie. To ma gwarantować Stanom bezpieczeństwo energetyczne i pozwala utrzymywać niskie ceny energii. Różnice zdań pojawiają się także w rolnictwie. W tym przypadku to Unia nie chce zmieniać swoich restrykcyjnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów genetycznie modyfikowanych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 7 miliardów dolarów zapłaci Citigroup za swoje działania na rynku papierów hipotecznych przed kryzysem w 2008 roku. Kwota zostanie wypłacona w ramach ugody z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Dzięki temu grupa finansowa uniknie procesu sądowego w sprawie narażenia swoich inwestorów na straty. A już teraz wieści z rynku walutowego. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ. A montag, loty ze stabilne. O, przepraszam, to chyba nie ta taśma. Na tej Marek Rogalski wciąż przeżywa wczorajszy mecz, to może teraz się uda? W poniedziałek rano widać, że notowania euro do dolara nie zareagowały na wynik Mistrzostw Świata. Dalej spokojnie, podobnie jak na złotym. Dolar 3,0450, euro 4,14, funt 5,21, a frank 3,41 zł. Większa zmienność na rynku pojawi się dopiero jutro. Jutro po południu mamy takie zeznania, raport o gospodarce, który wygłosi szefowa Fedu w kongresie. Być może tam się pojawi troszeczkę odniesień co do 100%, w związku z tym to dopiero mogłoby rynkiem ruszyć. A jeżeli chodzi o notowania giełd azjatyckich, zacznijmy od Chin, bo tam najwięcej fanów reprezentacji Niemiec poza granicami Niemiec. W Szanghaju wzrosty, 0,59% zyskuje Shanghai Composite, podobnie jest w Hongkongu, Hang Seng do góry o 0,58%, a w Tokio 1,04% zyskuje w tej chwili Nikkei. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pogodnie w centrum i na południowym wschodzie, a poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 22 stopni w Szczecinie, 24 w Trójmieście i Ostrołęce, 26 w Warszawie, Kielcach i Zielonej Górze, do 28 w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. Tablet Samsung Galaxy Tab 3, modem 3G, pamięć 8 giga za 699. Lodówko-zamrażarka Ravanson, 83 cm za 490. Smart TV LG, 42 cale, 3D, 500 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy na oryginalną włoską ucztę w Lidlu. Na początek delikatna i aromatyczna szynka prosciutto crudo. Tylko 3,77 za 80 gramów. 3,77. A potem prawdziwy włoski przebój. Makarony nadziewane tortelloni, sacchettini lub cappelletti. Jedynie 3,77 za 250 gramów. 3,77. A na deser aksamitny ser mascarpone. Doskonały do włoskich słodkości i past. 7,77 za 500 gramów. 7,77. Oryginalny włoski tydzień już teraz w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po siódmej mówiliśmy o szacunku dla pokonanych. Pan Rafał zastanawia się, czy myśli pan, że w 2010 roku przed poprzednimi Mistrzostwami Świata Hiszpanie nam odpuścili, aby nie było 10-0? 6-0 chyba wtedy było tak. My przegraliśmy 0-6. Podsumowanie mundialu w różnych dziedzinach. Państwo także podsumowują ekspertów. Oni wszystko wiedzą najlepiej już po fakcie, a jak trenowali nasze drużyny albo w nich grali, to jakoś zawsze to szło w drugą stronę. 22 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 7 1 3 3 5. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Oj, dawno nie było w radiu tego nagrania. Za 19 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Coraz chętniej i coraz częściej przekazujemy swój 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ważne jest jednak, aby przekazać go takiej organizacji, która jest uczciwa i sumiennie rozlicza się z powierzonych jej pieniędzy. Problem w tym, że nie wszystkie to robią i o tym Anna Rokicińska. Pani Iwona jest przewodniczącą Rady Rodziców w jednym z warszawskich przedszkoli. Placówka na wniosek Rady podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła. Rodzice przekazywali swój 1% podatku na rzecz stowarzyszenia. Pieniądze spływały na specjalne subkonto. Zgodnie z umową suma uzbierana na subkoncie miała trafić do przedszkola, a Rada Rodziców miała zdecydować, na jaki cel edukacyjny przeznaczyć pieniądze. Problem jednak w tym, że stowarzyszenie przestało wywiązywać się z umowy, choć początki były optymistyczne. W pierwszym roku po prostu bajecznie. Rozliczony został podatek, bardzo szybko widzieliśmy, jaka to jest kwota. Tutaj oczywiście na mały błąd się wkradł. Po kontroli okazało się, że kwota do wypłaty jest wyższa, ale de facto pieniądze zostały nam przekazane w dosyć szybkim czasie. Oczywiście byliśmy bardzo zadowoleni. Zostały zakupione zabawki do ogródka przedszkolnego. Dzieci skorzystały z tego. W kolejnym roku zmobilizowaliśmy rodziców. Ta kwota była wyższa. Niestety minęły już 2 lata i pieniędzy nadal nie mamy. Pani Iwona zaczęła baczniej przyglądać się stowarzyszeniu. Okazało się, że nie tylko prowadzi ono działalność społeczną, ale również gospodarczą. I to szeroko rozumianą. Od sprzedaży hurtowej mebli, ubrań czy urządzeń elektrycznych do przeprowadzenia remontów czy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Chyba ja nie do końca tak rozumiem pojęcie organizacji pożytku publicznego. Ta organizacja przez 2 lata ma pieniądze z 1%. To jest bardzo dużo. Zresztą na stronie internetowej podają, że w kolejnych latach zbierają około 4,5 miliona. To jest bardzo dużo pieniędzy i przez 2 lata obracają zdecydowanie tymi pieniędzmi. Próbowaliśmy skontaktować się z prezesem stowarzyszenia bez efektu. Natomiast w piśmie wysłanym do przedszkola stowarzyszenie informuje, że zaciągnęło kredyt i ma problemy finansowe. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które nadzoruje działalność OPP, wpłynęło kilka skarg na przyjazną szkołę. Resort przeprowadził kontrole, które wykazały jedynie drobne nieprawidłowości. Obecnie rachunki stowarzyszenia sprawdza Urząd Kontroli Skarbowej. Jeśli ten wykaże nieprawidłowości, ministerstwo będzie mogło wnioskować o wykreślenie organizacji z rejestru OPP, zapowiada Adam Zaremba z Departamentu Pożytku Publicznego. Jeśli nie, resort ma związane ręce. Minister pracy prowadzi nadzór nad organizacjami pożytku publicznego, ale jedynie w zakresie wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i wobec czego w sytuacjach tego typu władztwo ministra która się kończy. Tutaj jeżeli były zawierane umowy, to organizacje mogą zwracać się już po prostu na drodze sądu cywilnego do egzekwowania postanowień danego porozumienia. Ministerstwo w najbliższym czasie nie planuje również zmian w ustawie o OPP. A warto dodać, że ustawa przewiduje między innymi zwolnienia takich organizacji z podatku od nieruchomości czy dochodowego. Według Doroty Setniewskiej ze Stowarzyszenia Klon Jawor, które monitoruje działalność organizacji pozarządowych, przepisy powinny się zmienić. Trafiają do nas takie głosy, że 1% jest coraz bardziej sprywatyzowana. Jedna rzecz to są subkonta, czyli osoby, które zbierają na swoje potrzeby. De facto często nawet niekoniecznie zdrowotne, ale coraz częściej są to po prostu takie potrzeby, zakup telefonu komórkowego albo aparatu fotograficznego. Tego typu akcje też się wydarzały, więc wydaje się, że to nie jest słuszna droga. Znaczy nie to leżało u podstaw ustawy, która wprowadzała 1% i OPP. Myślę, że to jest też taki moment, kiedy warto pomyśleć o tym, w którą stronę i jakie zmiany należałoby wprowadzić, bo one ewidentnie są potrzebne. Warto więc, zanim przekażemy 1% swojego podatku, baczniej przyjrzeć się organizacji, którą chcemy obdarować. Dodajmy i pamiętajmy o tym, że zdecydowana większość organizacji rzeczywiście realizuje szczytne cele i rzetelnie prowadzi rachunki. I to właśnie na rachunki i sprawozdania finansowe za ostatni rok trzeba zwrócić szczególną uwagę, by pieniądze rzeczywiście trafiły tam, gdzie chcemy. You did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you give it. I gave you all the love I had. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can't feel your soul. Where there was love, lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else. Szacunek dla rywali. Nasi piłkarze mają duży, bardzo duży, wręcz ogromny szacunek wobec swoich boiskowych rywali. Nie dość, że nie chcą z nimi wysoko wygrywać, to w ogóle. że o remisach nie wspomnę. Kończy pan Marek. Za 12.08. Tygodniki tym razem i Maja Borkowska. W tygodniku wprost i to jest temat z okładki taśma, która ma obalić rząd. O czym rozmawiali Wojtunik i Bieńkowska, za co szef CBA krytykował Sikorskiego, kim jest Paweł Wojtunik, którego działania zachwiały koalicją. Ten artykuł w tygodniku wprost, taśma, która ma obalić rząd, czy akcja służb specjalnych przeciw Janowi Buremu z PSL, to pokłosie nagranego spotkania wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem. Puszczenie moich taśm zamknie temat i rząd upadnie, rzucił żartem krótko po wybuchu afery taśmowej szef CBA Paweł Wojtunik. Wprost zna szczegóły jego spotkania z wicepremier Bieńkowską. Czy zeszłotygodniowa akcja CBA, której głównym bohaterem był Jan Bury, jeden z liderów PSL, jest prewencyjną operacją przed ujawnieniem taśmy ze spotkania Bieńkowska-Wojtunik? Jak wynika z informacji wprost, Wojtunik chciał przedstawić zdobywającej coraz większe wpływy zastępczyni Tuska swoją opinię o sprawach związanych z korupcją w administracji. Szef CBA w rozmowie z Bieńkowską między innymi źle i ostro wypowiadał się na temat szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Wojtunik mówił, że CBA w urzędach napotyka na tę samą dobrze ustosunkowaną w środowisku PO spółkę zajmującą się promocją. Ten artykuł w tygodniku wprost, także tutaj, konwent Jarosława. Operacja zjednoczenia prawicy pod sztandarem Jarosława Kaczyńskiego zakończyła się, zanim na dobre się rozpoczęła. Cała operacja coraz bardziej przypomina konwent z 1995 roku. Wtedy też prawica chciała się zjednoczyć, a podzieliła się jeszcze bardziej. Teraz podobnie jak wtedy do rozmów usiedli zawodnicy, którzy mają jedno przekonanie, że każdy z partnerów chce wyrolować całą resztę. Gowin tak myśli o Kaczyńskim i Ziobrze, Ziobro o Kaczyńskim i Gowinie, a Kaczyński o Gowinie i Ziobrze. I na razie właśnie w tym klinczu tkwi największa siła Donalda Tuska, pisze autorka tego artykułu. Jeszcze z tygodnika wprost, pokolenie bumerangów próbowali się urządzić na swoim, ale po nieudanej próbie wrócili do rodziców. Polscy 30-latkowie z pokolenia bumerangów twierdzą, że tak im dobrze. Mnóstwo osób niby wyprowadza się z domów, ale ciągle utrzymywani są przez rodziców, albo w soboty przywożą im pranie. To w tygodniku wprost, a w tygodniku w sieci temat z układki Gronkiewicz jak Piłat, szokujące kulisy prowokacji wobec profesora Chazana. Artykuł zatytułowany jest 11 pięter manipulacji. Wyrok na profesora Chazana wykonany, kara zawodowej śmierci za odmowę zabicia dziecka z in vitro, co mówią fakty, które rozmyto w gąszczu propagandy. Przeciwnicy profesora Chazana nie mówią, że dziecko zostało poczęte wskutek zapłodnienia in vitro, uderzyłoby to w biznes sztucznego rozrodu, pisze autorka tego artykułu. Także w tygodniku w sieci. Kim jest Piotr Nisztor? Czy Piotr Nisztor, autor afery taśmowej, jest tajnym współpracownikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Z naszego śledztwa wynika, że na pewno był bardzo blisko tej służby i jej obecnego szefa. Nisztor stanowczo temu zaprzecza, a CBA nabiera wody w usta, pisze autor artykułu. Spotkania funkcjonariuszy CBA z Piotrem Nisztorem odbywały się ponoć najczęściej w warszawskiej restauracji Rozdroże. To w artykule Kim jest Piotr Nisztor w tygodniku wprost i także w tym tygodniku powrót Cymbergaja. Zawsze znajdzie się sposób, by podczas wakacji zapewnić dziecku rozrywki, dzięki którym się nie usłyszymy od niego natrętnego nudzę się. Warto sięgnąć pamięcią do własnego dzieciństwa i otworzyć kufer pełen dawnych zabaw. Tak więc do dzieła dzieci na podwórko, tym bardziej, że lubią ruch. No i tutaj mnóstwo wymienionych takich zabaw rzeczywiście z lat dawnych, właśnie gra w Cymbergaja, a w czasie deszczu, kiedy jak wiadomo dzieci się nudzą, też przypomniane są takie gry najprostsze, do których wystarczą kartka i długopis, takie jak Państwa Miasta, gra w kropki czy w kółko i krzyżyk. Mnóstwo takich zabaw bardzo, bardzo prostych i rzeczywiście zabaw sprzed lat. Co zrobić, żeby dzieci się nie nudziły, zwłaszcza te dzieci, które na przykład nigdzie nie wyjeżdżają na wakacje. Ale gdzie są jeszcze fajerki, żeby je turlać? Powrót Cymbergaja, ten artykuł w tygodniku w sieci. To Maja Borkowska. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się z Barceloną, tam Ewa Wysocka, prasa hiszpańska. Hiszpanie wczoraj przestali być mistrzami świata, więc rozumiem, że temat mundialu i piłki nożnej dyskretnie przemilczymy taktownie. Dobrze, przemilczymy też żałobę Messiego, który nie mógł wczoraj podnieść pucharu i rozpoczniemy od granicy. Ja bym najchętniej rozpoczęła od pogody, bo znów jest tutaj paskudna pogoda, coś strasznego. Tematem będą granice. Iza, rozpoczniemy od dziennika ABC i Gibraltaru. Przedstawiciele Komisji Europejskiej po raz kolejny godzą Hiszpanię z Gibraltarem, czytamy w dzienniku. Po roku wrócili na granicę, żeby między oboma terytoriami i rozmawiali z przedstawicielami administracji Madrytu i Przylądka. Dziennikarz przypomina, że po raz pierwszy byli tam rok temu, kiedy Madryt poskarżył się Brukseli o przemyt papierosów i utrudnianie hiszpańskim rybakom łowienia ryb. Wtedy, przypomina autor artykułu, premier Mariano Rajoy zażądał od Komisji Europejskiej całościowego przebadania kolonii. Na Przylądku mieszka 45 tysięcy osób, jest tam założonych 35 tysięcy firm, podejrzanie dużo, no ale jest to strefa bez słowa. Londyn też się wtedy poskarżył. Domagał się od Komisji wymuszenia na Hiszpanii, aby ta zaprzestała skrupulatnego przeszukiwania samochodów, bo kolejki na granicy sięgały kilku godzin. Wtedy przedstawiciele komisji odwiedzili granicę, zbadali jak to wszystko wygląda i zadali zwaśnionym stronom pracę domową. Teraz wrócili, żeby sprawdzić, czy ją odrobiły. Okazało się, że Hiszpania zgodnie z sugestią poszerzyła przejście, a Gibraltar częściej bada wyjeżdżające samochody, jednak konflikt wciąż trwa, bo okazuje się, na przebudowę Hiszpania wydała 3 miliony euro, a Gibraltar, jak teraz skarży się po raz kolejny Madryt, miał podobno kupić tylko tani podnośnik do samochodów, żeby sprawdzić, czy kierowcy nie schowali czegoś pod podwoziem. Komisja będzie musiała wrócić, podsumowuje autor. I przenosimy się na bliską w sumie granicę Gibraltaru, do dziennik El Mundo. Tym razem chodzi o granicę między Ceutą, hiszpańskim miastem na terenie Afryki, a Marokiem i Unią Europejską. Wczoraj tę granicę usiłowało sforsować 100 imigrantów. Przypomina autor artykułu, przedwczoraj 20. W górach w okolicy tej granicy mieszka kilka tysięcy osób. W Centrum Wsparcia Imigrantów w Ceucie 2000, mimo że ośrodek ma tylko 500 miejsc. Dziennikarz przypomina, że Hiszpania zwracała się wielokrotnie o pomoc do Unii Europejskiej. Dodaje, że granica jest nie tylko granicą Hiszpanii, ale też całej Zjednoczonej Europy, czyli ona też jest odpowiedzialna za trudną sytuację. Bruksela jednak wciąż odmawia pomocy. Ten problem trzeba rozwiązać wspólnie. W Ceucie imigranci mieszkają w wojskowych namiotach, a w Maroku głodują w górach. To problem całej Unii Europejskiej, zapewnia dziennikarz i dodaje, że prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami gabinet Mariano Rajoya po raz kolejny będzie prosił Brukselę o pomoc. I na koniec krótko dziennik El Periodico. Okazuje się, że wracają problemy odpoczywających w Hiszpanii turystów Unii Europejskiej. Nie wszędzie są uznawane europejskie ubezpieczenia pozwalające na darmową opiekę zdrowotną podczas pobytu. Dziennik donosi, że od brytyjskiej rodziny odpoczywającej w Alicante za pomoc zażądano 300, to była pomoc ambulatoryjna, 300 euro. Teraz sprawę badają lokalne władze. Dziękujemy. To prasa hiszpańska z Barcelony, Ewa Wysocka. Dziękuję. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 4 minuty będzie 8. Ewa Wysocka, Ewo, jeśli jeszcze jesteś, słuchaczka dopytuje jednak o tę pogodę, bo wybiera się na wakacje do Barcelony. Więc dzisiaj nad... Ja będę teraz pocieszała siebie i słuchaczkę. Od dzisiaj nad Półwysep ma nadciągać fala bardzo upalnego powietrza z nad Afryki. Na południu będzie 40 stopni, więc liczymy, że jutro w Barcelonie będzie świeciło słońce. Ono pięknie świeciło wczoraj. Teraz jest szaro-buro i brzydko. Natomiast ja wierzę, że jednak jutro już będzie ładnie. Ja bym jednak na wszelki wypadek wzięła parasol i jakiś sweter, ale na pewno też kostium kąpielowy. Na pewno. A to dziękujemy. Ewa Wysocka z Barcelony, jeśli chodzi o zabawę z fajerką. Chcę zwrócić panu redaktorowi prowadzącemu uwagę, bo jestem z Częstochowy. Fajerek się nie turla, tylko się turlika. Aha, dobrze. Czyli jak będę w Częstochowie, to będę turlikał wszędzie indziej. Spróbuję poturlać. I jeszcze w sprawie piłki nożnej. Ja nie rozumiem tej bojaźni Polski przed Niemcami, bo przecież przed mistrzostwami zremisowaliśmy z nimi 0-0. Jaki uśmiech na koniec. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka Beko o głębokości 45 cm z dużym wyświetlaczem za jedyne 999 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do iPada Air z wyświetlaczem Retina za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Zamieszki w Buenos Aires po finale mundialu. 20 osób zostało rannych, około 60 trafiło do aresztu. Prezydent Ukrainy apeluje do Unii o pomoc i prosi o reakcję na przypadki rosyjskiej agresji wojskowej. Polityczna przyszłość Jacka Kurskiego. Czy wróci do PiSu, czy Jarosław Kaczyński przyjmie go na pokład? Serce prezesa Kaczyńskiego wielkie jest, miłosierne. Dziś prezes Kaczyński jest jednym wielkim wybaczeniem. Zdradza europoseł Czarnecki. Niemcy bawili się w Berlinie do rana, w Buenos Aires doszło do zamieszek po tym, jak reprezentacja Argentyny przegrała finałowy mecz mundialu 0-1. I choć Argentyńczycy wyszli na ulicę, by jednak świętować wicemistrzostwo świata zdobyte przez ich piłkarzy, to grupy pijanych wandali wywołały w mieście burdę. 20 osób zostało rannych, większość to policjanci obrzucani kamieniami. Zatrzymano około 60 osób. A Argentyńczycy mają co najmniej dwa powody, żeby się cieszyć. Raz, że tytuł wicemistrza świata mimo wszystko nie jest żadnym powodem do wstydu, a dwa, że reprezentacja tego kraju okazała się zdecydowanie lepsza od drużyny sąsiadów i odwiecznych futbolowych rywali, czyli Brazylii. Dlatego też po wczorajszym finale chwilowy smutek i żal z niespełnionego marzenia szybko zastąpiła radość. W Buenos Aires tłumy zebrały się na centralnym placu Republiki pod charakterystycznym obeliskiem, gdzie zazwyczaj świętowane są zwycięstwa argentyńskiej reprezentacji. I tak jak po zwycięstwie, ludzie śpiewali, tańczyli i wymachiwali narodowymi flagami. Celebracje niestety przerwały agresywne grupki podpitych kiboli, którzy podpalili dwa telewizyjne wozy transmisyjne, zaczęli rozbijać witryny sklepów i demolować miejską infrastrukturę. Policja musiała użyć armatek wodnych, gazów łzawiących i gumowych kul. Dzisiaj reprezentacja Argentyny ma wrócić do Buenos Aires i od razu zostanie przyjęta przez prezydent kraju Cristinę Kirchner w pałacu prezydenckim Casa Rosada. Dla Polskiego Radia Tomasz Surdel. W Rio de Janeiro przed finałowym meczem mundialu kanclerz Niemiec spotkała się z prezydentem Rosji. Jak donoszą media, Angela Merkel i Władimir Putin przez godzinę rozmawiali o sytuacji na wschodzie Ukrainy i byli zgodni. Ich zdaniem konieczne jest jak najszybsze zawieszenie broni i wymiana jeńców. Prezydent Ukrainy apeluje tymczasem do Unii Europejskiej o reakcję.